الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. سورة حاميم زخرف کی مخکید مومنانو بہتر حال بیان شو چاویتا دا قرآن کریم پہ اصطلاح کی بشارت ہوئی خوشخبری چې الله مخکې دنیا کې الله ورکړه چې ستاسو قیامت کې دا حال او دا وی تعریف یې موکو تعین یې موکو نوم یې خو چې متقین وتویل شي دا وی مقابله کې د مجرمانو ذکر دا وی د آخرت ډیر بد حال چوی تا دا قرآن کریم پہ اصطلاح کی تخویف اخروی ویلشی مجرمان و خلقو دا آخرت دیل دا حیبت حال اور دیر دا پریشان ہے او دا مایوس والی چنا امید وشیدار سنا. قرآن کریم دا غینک تعبیر پہ مجرمین سرکی یا پا ظالمین سر رکی امراتن مشرکان دلیل داده چه مخکی دا مومنانو پا حال که آمنو بی آیاتنا وکانو مسلمین ویلو مومنانو خلق ده چه اللہوی زمان پا آیاتنو باند ایمان روڑی یقین کی عقیدہ ساتھی او عمل کی مطابق د سنت دا دلیل په دې باندې چې دلته د مجرمانو مراد کافرانو او مشرکان چې دا ایمان پایتونه نه وي دا وی عمل نه وي دا وی عذابونو کې او درې خبرې بیانې ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بیشکا مجرمان خلق و مشرکان دیو پا عذاب دا جہنم کے ہمیشہی دوے ذکر کرو دیو داغی نچ عذاب دا جہنم کے ہمیشوال خلود تا دا مجرمان یو حال داغی نبی آوطل نشتا خلود دے ہمیشوالے دے دویم لا یفتر عنہم سپک بنکلی شید دینا دا عذاب دا جہنم اگا مانا دا چی بیا بیا رازی لا یخففو عذاب کی سپکوالے عذاب کی کموالے دا بنی بلکہ زیادت با پکی سورہ علی عمران کم ذکر شیو چکل ما خبت زدنام سعیرا سورہ نساء کیوں چدا اور دو جہنم پہ یو مقام دیر وقت اچھلی گینا اللہ ویزا بے زیاد کما سویلیو کلما نذجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها کلا چه دی کافرانو سرمنی اسوزی پا جاننم کی ملاوی زبول نور سرمنی پیدا کم لیزوق العذاب در دید پارا چه دا عذاب پا خون پویشی لیزوقو علم العذاب درد مندی درد معلوم کی څومره چې سرمن نازک ای کچای دومره زیات عذاب محسوس کوي کنه زیاته پکې راضی کمې پکې ناراضی لا یفتر فتور قصور کوتاه ته ویل شي نبا سپکلې شي د دین عذاب د جهنم وهم فی مبلسون دا دریم دی دیبا پا دی جاننم کی نومی دشی ده هر سنبا نومی دشی اول خداگی دیر امیدو نو کنا چیرا مونگا چس عمل کلی دنو که دیهی چی غرال فیدرا کی دکا چی مونگا دنیا کی هم بدنی عبادتو نکلی دی کار قسم کافرانو خو عبادت یې کو منځونیم کول روجیم نیوی حجونیم کول ابو جال یو کم پنځوس کړیو دومره بل چانو د سنور خیراتونه حجان لوبور کول ایواز داغه زمانه نه هر زمانه کې مشرکان څومره لوی لوی خیراتونه کوي د دې تاسو نه کوي چې دا قبليږي کنه قبليږي زغلیه درگاونو لا پیرانو میرانو لا خدایي خیال خدای دې کنه چې موږ له الله دې ډیر اجر او ثواب راکړي او د دې خلقو ثواب موږ ترسي د دې په ثواب باندې موږ رنګيو دا امیدونه دي په ګاډوي لیکلي ما کی دعا جنت کی هوا خو دا آسان کار دی چې دا دومره آسان او کنه چې ما کی دعا جنت کی دا اچھا ویلې دا ما یا دې دا ما غاني مشرکاني چې پارسو پورې تاویز تړلې پسر پوری تو پټه جو لکړی نه پټه کې دنه تاوی دن غختي توین دانه په خاطر لید دا سونو ته چولی مټونو ته چولی د دې مور دوا د جنت هوا هغه پخپل چرته دي ها پخپل جهنم ته دي اته به جنت ته وځي دا دې امیدونه دي ښا ما کی دعا جنت کی هوا زه خبر اخلاص شو دا امیدونه به دې اول چې عمل به فایده راکې مور او پلار دوا به فایده راکې دا سينورو ډیرو نیکانو او بزرګانو دواګانې مونږ تکړې دي او زمونږه تعالی او خانکونه مجمع خړلې دي هغه وراله فایده راکې چې الله اعلان وکړي کړو سوره فرقان کې وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله یز به دې عمل تا یو نظر وګورم چې دا څه دي له دا ترولې کوم ځای راغلي جو گورم وطا ندولا بشی ابا ام منصورا ولی اقیدی ایز شرک وی عملو نی طول پر ریاکار ہے دا طول ریاکاری دخوا دی خود تمرا علم دیر دبردست شیده نسو ہے علم نینو عرص خرابی تا دا علم کمی دی چو بنده پا دی کم ریاکاری کئی چیزو دیرمند گزاره ما او را سپین پټکې مواله او تصویره سره دی هر وخت کې اړو ما د الله ذکر کوما ذکر کوما فکر کوما وګورا بیک می پغاله دی د الله په لار کې زما ټول لري کار دی خدای زما په قران نوې چې دین خبر شي الله قرآن را لېګل پیغمبر ټول عمر خبرې زیرش کال عمر داغه د نبوت اصل وی کاله پکې نه حسابي زیرش کال نو دیار لسکاله په مقام معظم کې و چې 86 آیات سورتون نازل شوه شپږ اتیا دیار لسکاله کې نو هغه بیانول هغه رسول هغه خلق ته خورول بیا چې هجرت وکړه مدینه ته لاړ نو پینځیش سورتون بیا نازل شو نو هغه خورول هغه خلق ته رسول نو غټول جون په دې تیر کړی کاغه پیغمبر یادوي چې نو یې محمد صلی الله علیه وسلم دی او د مکی پیدا شوی او مدینه ته بیا هجرت کړو راغه ټول عمر دا پدې تیر کړی 114 سورتونو ا دې پدې رشکال کې رسول سلمان نو ته نور واخو ا دې لپاره جهادونه کول دې لپاره تنظیمات کول توبه راوشي ان شاء الله راتلون کې دوره کې چې پیغمبر سکړي یې سینې دې کړي سو خبر نه دی دا نه ښه حیران به پاتې چې په دې دې رشکاله کې دا دومره کارونه عقل خو دې انسان نه دغه کار کړی دی ادي رااله نو بل کار شروع وکړ قرآن سره بنیتی کوي نظری عذاب بیان کرو بے شکا مجربان باپ عذاب دا جہنم کے امیشی لا یفتر عنہم مصبق بنکلیشی دا دینا وهم پیه مبلسون او دیو پدے کے نومی دشی نو الباد اخپل عملونو پتمینو آغا بدولشی بیا باد اخپل مشرانو پتمینو آغیو پخپل جہنم کیم بیا ور پسې الله سره په خپل سو رابطه قائمي چې الله مونږ نه یو پوښوي نه یو پوښوي نه الله مونږ ته معافي وکيم مونږ دې جهنم نو باسيم ناوی که بم دا جواب راشی وصخا هر سن بنا امیدش هم پی مبلسون دی با کل نسبت کئی کنا دنیا کی امداسی کئی کل کل چه سخته پی راشی دخل بد عمل پا وجبان دی دخلین اللہ تا غیر خبر خیجیم چه خدا بل سکنش تا جو بل څوک دې نه صحیح کړی چې سم مصیبتونه دی نه مونږ لدی د باطل برس دا کار خدای سره بیا جګړې کوي خو کار څوک دی هغه جاهل انسان دی اگر که شکل دې عالمي و خبرې ته ګوره خدای سره مقابله کوي چې خدای ولې دې هلاک کړو اولی پیداسی استا کلیمه بیوی تا تا بیسیج داو روکو کولا ویتوم که کنا اللہ بلی ذتوی وما ظلمناهم منگا خو ظلمنا دے کڑی پا خلقو ولیکن کانو هم الظالمین لیکن دی پخپلا ظالمانو هم الظالمین قرطبی وی بشرکی ظلم سو لوی ظلم یادی هم ظلم نام اللہ ما خو پیدا کرل بدن میں ولور کن دا بدن پتول اعزاوان دامنو منو پورا کرل رزق میں ولور کن چری اگنو پاتی شوی دو سیدو زیونه می ولا ورکلم اولاد می ولا ورکو مال می ولا ورکو رشتي خپل ولا او رشتہ داري عزيز ولا می ولا قائم کړم او دا سبه خاندل چې سبه ته وای خوشاله ګوتنه وټه خسته مزا وجه دا چې څه شي کمې نو کنه الله ما هو کمې نه ذکرې ما هو یې چې دې په هیڅ خبره باندې محتاج نه شي او حیران نه شي هر څه ولا ورکړي او صرف دامې ته نه غوښته چې زما بندگی کوا ما سره شرک مکوا صرف دقه چې ما سره په دې بچه کې څوک شریک نشته نو ما سره ستا په دې پیدایش کې چا امداد کړی دی نو ما سره ستا په دې رزق کې چا امداد کړی دی نو ما سره ستا په دې صحت کې چا امداد کړی دی دا هر څه الله یې ما په خپل کړی دی نو دا څه وکړه چې ما له شریک مګوره فلا تجعلوا لله اندادا مهرباني وکړه ما له شریک مګوره ښه بیا بیا دا ته وایم هر صبح دې معاف کوم خدا نه معاف کوم چې ما سره شریک کورې او غل ډی ویولې او غل جن ډی ویولې دغه په نوم باندې نظرانې او منښتې کوم چې سخت راشي نو هغه ته आवाज کوي او ما ته نه کوي دا ولي دا ولیکن کانو هم الظالمین دې ظالمانو کنه دا چې دا هر څه نه امید شي بیا با زن سفارشیان گوری نصر اے حامیم مومن کی تیر شویو چو وقال اللذین کفرو لخزنت جہنم دا کافران و مشرکان باول دا جہنم اغٹولو ملائکو تا چی مقرر دی پیم اگی تبوی چی ادعو ربکم تاسو خپل رب ته وای چې موږ له غذاب سپکې تاسو خبر و مانی ملایکه کنا اری بو ته وی چې یو کم بختو او لم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات ولې تاسو د دنیا کې پیغمبران نور اغلی پډیر ښکارا واضح مسلو سره چې شک په پکې نه پیدا کېدو قالو بلا اولی نو راغلی راغلیو او مونگ تا بیان نکلیو مونگ آوری دلیو خو مونگوی دادی دروغوی نو چه خلقو سوی نو مونگو مغوی نو خلقو باوی دامولان خندی نو دیسو نمانی نو بس مونگلیم تی نالا تور کن قالو فدعو نو ملیک باوتاوی چه بخپل آوازو کن مونگ دا داگه دا پارا نیو اخپلو تاوازو که وما دعاو الكافرین الا فی ظلال نو کافران کاواز کی نو زان نور گم رہا گئی سمرا وازو نا کی نو زان نور گم رہا گئی اس کار نکی چی داگین نومیدشی نو بیا براشی ونا دو اوازو نو بو کی دا جہنمیان اغی خازن د جهنم تا سردار د جهنم تا داروغه د جهنم چې دا غنو مالک دی یا مالکو ای د جهنم سردارا یا مالک اته تو دی په وازونه یو بل تکول نو البته بم بل چا ته आवाज کین دی غسله شرک نہ توبہ نہ دے استخا لیقضی علینا ربک فیصلہ دیو کی استارب پمنگ باندے دمرگا جنت نہ غواڑو ولی پوشوی دی کنا چھ مون کی جنت سدی نور سن غواڑو صرف دا غواڑو چھ موت دراشی ہرہ کدا مرگ نہ خلق تختی مرگ خودیر ده هیبت شه ده مرگ والی مرگ نمچی سو کواری نو هیبت پی راشی اگه موت و توس خوک کار شوی ده چه ده جهنم اگه چپی اولی دی کنا نو موت خو ډیر لذیذ دی. الا موت یبا او فاشتریه، مرگ نشته دی. کم مارکیټ کې دی چې وای اخلو اشتریه. زکوی دی جون کې خو سخواګ نشته کنه. نو چې غیبا کی یا مالکو اے داروغا دا جہنم، فیصلہ دیو کی ستارب پا مونگ باندی دا مرگا، پا مرگ باندی خوشا لیو. دا سوال چی دیو کی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چی زر کالا پس بہتا جواب ملاوی گی. دی دے کی زر کالا وقف دے، سمرو گد وقف دے. قال انكم ماكسون، ابوي وتا په جواب کې چې تاسو بدلتا اوسه تاسو تاسو زید اوسېدو دامي شوالي دلته یو څوک راشي بیا نو دا جواب په تذر کاله پس ملاويږي. ابوي یقینا تاسو بدلتا کې ډیر وخت راوي ماكسون، وتل نشته دی، موت نشته دی. موت خو الله اوازو که اعلانو که کنه، جنتیانو توم جهنمیانو توم چه موت می ذبح کو چاړمی پر راخ کا. نوی جنتیانو خلودن فلا موت، اوی جهنمیانو خلودن فلا موت. بیا بیا نشته آقای عمر کو. دا داغی ناومیدی دا ختم شو، دا ارسن ناومید شو. نلی رب العزت بوئی چه زمان نقصان خونه ده، استاز وقت پل نقصان ده نو پل لحسا هم زن سرکلی دی. لقد جیناکم بالحق، یقینا زراغلی هم تاستا دنیا کے پخ پل حق سر، چه خلقو زمان پتاسو بانده حق شتا. او اغا حق یو دی، صرف یو حق دی چه اللہ تشرکو بی شیئام، ما سر شرک مکوئے بس. نویر دا حق گران دی، دا سواری دی انسان نا، دیر وقت نواری کنا دیر زورت نواری کنا دیر مالت نواری ست نواری. منفی خبر دا، مثبت امن دا چه اللہ تشرک بی شیئا، یا بندہ ما سر شرک مکوا. تا تمانو ویلی پا دنیا کی فا ابایتا تا خیر نکون اللہ ان تشرک بی اللہ دی خیر کو چه شرک دی ما سر اوکا موس بگی پروتی انو دا گران کارو. لقد جیناکم بالحق، ابن کثیر وی اے ارسلنا الرسل بالتوحید، اللہ څنګه راغلو یعنی پیغمبران را لګلو. ارسلنا الرسل بالتوحید، ما پیغمبران را لګلو تاسو ته په خپل وحدانیت سره. دا حق د الله، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تاسو نو خبر اسبان پر رکعت کې وی چیا کنا عبدو و یا کنا استعین، زن جوړ په مطلب نو پوکړې کنا. ځکه تا ته د قران دا ترجمه کفر ښکارې ده کنا، چې ګوره د قران معنا کوي په خپل جبه کې او امیانو ته خی، دا تاسو ته کفر ښکارې ده کنا. نو په دغه یا کنا عبدو یا کنا استعین خو کارو نشو، چاسه بده پمانځه کې وي درو او چې جمعات نو بار شوي نو د خپل پیرانو کې وناست نو خبرې بده کولې چیرې ډېر لوی زور دې نو. خواجه ګان دې پلان دې ډېر لوی زور دې پلان دې کې دا کیږي دا خیراتي پیسې ورکې ښا درخواستو کې کنو خیراتی پیسې ورکې. خو چې په کومه ځای کې ورکې کنه تیلې کې آیا په کڅوړه کې نباغي کې لیکلي چې خواجه غریب نواز خواجه غریب نواز خیرات خیراتی پیسې ورکې وي. ارا خبره کې شرک دی، ارا خبره کې شرک دی. یقینا ذخر اغلیهم تاستان بخبل حق سران جما واحد لا شریک غنیم ولکن اکثرکم للحق کارهون. لیکن الله وی ټول تاسو اکثر نه مراد ټول دی وی خان ور مون خو بګی ته نه لیدو اصلیزی کینه غو واحد دی خان ټول دا ولكن اكثركم للحق كارهون. لیکن اکثریت ستاسو ټول ستاسو په حق باندې به ډیر بد ګڼل، پیسې بد نه ګڼل. کچا بو اته دا جنکو په आवाज باندې ناتوي نو بلکې ولګاو بیا ولګاو ها ډیر فن کوي وي ولي आवाज د جنکو کنه لکه په سپینه ګیره باندې سړی شرمېږي نه چې ته غانې اورې دا خو غانې دي ګوره په دغې باد نه ګڼل. او چې قرآن به واورېدو مسله به واورېده ډېر بدو ګڼل او ځان سره به وګورېدو چې دا بیا وایي چېرته دغه راغلې د وابي زی راغلې دی وایي دا وابي په بیانوي ډېر شو خان ډېر بد بنګړل جواب یې ورېد کنه او تا به وکاته تندې ته نو ته پوښوي دا مشرکان داسې کنه حق خبره چې وته کین ډېر بد غني په دی باندې اجي د شرکیاتو ذکر وته کوي او پیرانو صفاتو نه کین ډېر خوشاله الله یما ته معلوم یې کنه تاسو به حق باندې بد غنل چا به توحید نوم اغستو نو تاسو به بد غنل چې واسوام کېدو نه بام پرې خوړو خبره خلاص شوه د مجرمانو حال. الله تسلی ذکر کی پیغمبر پاک تا چې خبره ما چتا ته جرګه کړی دا تا ته مشوره کړی دا په دارو ندوا کې او ډیره محکمه مضبوطه فیصله کړی دا او اعلان کړی دی چې کچا کې غیرتی کنه نو چې دی خپل کار تپری نه ده دا سه مضبوطه فیصله کړی دا غیرت نوم یې وته واغست او ډیر به غیرت ای وي خا چا کې غیرتی نو دا پیغمبر به خپل کار ته نه پریدي او اول وګوره چې په دې خپل خلقو کې او خاندان کې څوک د سره مرګ ریشي وي دي نو ویني سه مرګ له وخه چې بیا مې د سره ولې دي نو خبره او چې کوم اجنبي خلق دې د بار ناراضي نو اغي ته وایي چې ګوره د دې سړی نزان ساته دا کار وې تاسو ام ابرمو امرن ایدی مضبوط اکڑا اخپل فیصل امرن پیغمبر پا حق کی فا انا مبرمون اللہی منگم فیصل مضبوط اکڑی دا ایواز دی فیصلی کی او چل ولور دی او دا جرگو مشران دی الفاظ مختلف قرآن ذکر کی دل تعدا سے ہوئی او سوره تور کی ویلو ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون. ذی رازق است په حق کې د سچل سره کوي صبری گنا نو ته وایې چې په خپل پګیرا گیر شې هیڅ نشې کولای پخپل او پخپل چل کې راګیر شي. دغه ځای سورۃ طارق په اخر کې هم ویلو انهم یکیدون کیدن واکید کیدن. دیم چل کې استاد پاره ډیر ناکار چل او لوی زوم چل کوم پته ولګی کنه ها آیا دی مضبوطه کړه خپل فیصله فینا مبرمون مونږ هم یو مضبوطون کې خپل فیصله لره ام یحسبون آیا دی دا ګمان دی ان لا نسمع سرهم ونجواهم چې مونږ نه یو خبر مونږ نه اورو د دې اغرازونه چې په زړه کې ساتي او د دې اغه مشورې چې ناشتي او یو بل ته وایي دا ټول الله یې زورم ټول د دې ثمانه صفټ ندي امي احسبونه دې دا ګمان دي چې مونږ په پټه جرګو کو پټ ځای کې به وکو ورونه به بن کو پر دې به ځوړند کو نو څنګه به بیا د دې پیغمبر هغه خدای و ګورو دا هغه خدای و ته وي اوب څنګه خبر چې زمونږ په دې جرګو باندې خا اې دې ګمان کوي چې مونږ ناورو هغه پټ رازونه د دې ونجوام او هغه جرګې او مشورې د دې په خپلې هم اورو الله ډېر نږدې دی کنه نمره درکنا نحن اقرب الی من حبل الورید بلا ولناورو هر څو اورو دې ذخلینا خبر او باسن الله دې اورو ورسلنا لذیم یكتبون زمونږه ملائک ورسره دي چې دې څه خبره کینواغي لیکل کین الله سمره زبردست تنظیم دی دته اومجت نو الله علم په خپل کافی دی چر سبا کی موجود دی خدای دې انسان د تسلی لپاره ویلی چې په خپلم خبر يم ملائکه یې مقرر کړی دي هغه څه خبره نه پریږي عمل نامه لیکل شي عمل نامه او دا قیامت کې بیا دی لور کړی شي چې والا دا ست عمل لې وګوره څه کمې پکېشته ا دې بچیږي کې چیا ویلتنا افسوس ما لهذا الكتاب دا څنګه عمل نامه ده لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها نی وړو کې عمل پریخ دې نه لوی عمل پریخ دې ارسه را جمع کړی دي تبایوش وخا چې غوی بیا کنه الله ای زمانه پټه ستا عملو ستا کردار زمان نه پټیږي پدی وا سره قیامت کې حساب کتاب کومه حال ذکر شه د دواړو طرفینو او د مؤمنانو بشارت خوشخبری او د غیظ اخرت او د جنت نعمتونه به حدا او به انتها به مقابله کې د مجرمانو ذکر وکړه د دې لپاره چې خلک سوچو کې په یو وق باندې دا ووري په بل وق باندې دا ووري ابي مازغوتا نن باسی نوال تک به سوچو کی دید پار دوار طرفین ذکر کئی چه خام خا خلق با سوچ کئی چیر دید حال تاو گورا دید حال تاو گورا نو بیا بزان تاو گوری چه مونگ پا کمر دادا کیو حسن بصری رحمت اللہ علیہ ابل اگر تا خلق راگی وی منگتا پیغمبر احادیث پاک بیان کا نا اوید مصروفی ما دیر مصروفی ما سنگویت تا خود ناس تیاغ دے وینا قرآن کریم ویلی دی کنا یاد ہے وی چوئم منکم اللہ واردوها کانا علی ربکا حتما مقضیا نشتے تازو کی اوتن مگر ورزبا پدے جاننم باندے نورتلوتا ورود وی واردوها وارد او چو واپس سرا دینا غیتا صدور وی اخیری تواف چی پا حج کے دے ناغیتا تواف صدر ہوئی ولی رخصتی ہی کنا راضی واپس راضی ناغوی چی دو ورود ذکر راغل دے خوزا پا دے کے سوچ کوم آچی صدور وکم دیم چی بیا با تواپس راضو اکنا دقا سی فضیل ابن عیاض توم خلق راغلے وچی منگا تاسو آیا اغوی زنی موزگار ولی ویلی رب العزت ویلی چی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر یو ڈلبا پا جنت کیوی او بلا ڈلبا پا جہنم کیوی اوی و انا لا ادری زبا دیکیم چیز نپوئیگم چیز با پکم ڈلکیم نزدی سر سبق نشم ویلی زدی فکر را گیر کڑے ما زما ذہن کی تشویش دے اجی ذہن کی تشویش یا چاہتا سبق ویلی شی چیزا پکمڑ لکی ما خواہ دو دی سر غم نشتا کن آخر دعوانا